Czy spotkali się Państwo kiedykolwiek z takim pojęciem disco, jazz, house, soul, funk razem? Bywa i tak. Dziennikarze mają to do siebie, że często nazywają coś, co po prostu jest ładną, dobrą muzyką, po to, żeby jakoś to zafunkcjonowało. Dobry wieczór Państwu. W czarnej nocy wita Hirek Wrona. Rozpoczęliśmy nagraniem New Yorkan Soul, projektu, który w 97 roku wydał album, który do dziś brzmi w moich uszach i bardzo cieszę się, że on w ogóle kiedykolwiek powstał. Dziś będzie ładnie, melodyjnie, mam przynajmniej taką nadzieję, i przyjemnie dla Państwa. Będzie dużo dźwięków elektronicznych, jazzowych, ale wszystko to ma swoje korzenie gdzieś tam w czarnych brzmieniach. understand it better by and by. All these things we question passing swiftly through our lives. Appears up out of nowhere, sends you to disturb your peace. We'll bring it so far down, it's like your head is now your feet. But sometimes it could be so wonderful, simply magical. You can't believe it's possible, it's absolutely beautiful, totally incredible. It can happen to you every now and then. Can happen every now and then. Every now and then. Można wszystko w jednym? Można. Wspominałem Państwu o tym, że soul, funk, elektronika, może nawet hip-hop gdzieś tam obok siebie leżą na tych samych półkach i sprawny producent potrafi wydobyć z nich dużo fajnych rzeczy. Incognito i Master at Work and Billy to wykonawcy tych dwóch utworów. Przed nami dwa kolejne, równie ekscytujące. Niedawno usłyszałem takie określenie POM. Jeśli Państwo nie wiedzą, co to jest POM, POM, to już tłumaczę, to jest powolny obchód miasta, nocny powolny obchód miasta. Jeden mój znajomy powiedział, że nie wyspał się jeszcze, właściwie przed chwilą się obudził, ponieważ był na pomie. Ten powolny obchód miasta powoduje, że chodzimy sobie od klubu do klubu, gdzieś tam spacerujemy w czeszczu, czasem jest bardzo piękny księżyc i taka właśnie pulsująca muzyka towarzyszy nam przez cały czas. We'll be right back.

już jest ten moment, kiedy parkiet się powoli wyludnia, a my spotykamy w wibrumie leżących. Nie wiem, chyba jeszcze nie, bo zabawa jak najbardziej rozwija się. Like jazz? Boys, I want to thank you for singing